میں تیری. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم غسار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نقل فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود پاک کا ورد شروع کر دیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتا بھی نہیں چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا. تو یہاں پر ایک اور بات مزید امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اور وہ یہ روایت سن کر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی شروع کرتا ہے، اور جو تنگ دستی کے جو اسباب ہیں اس سے بھی بچتا ہے، پھر بھی اس کی تنگ دستی دور نہیں ہوتی، تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے، یعنی اس کے باطن میں خرابی ہے. ورنہ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی ان کا امتی فریاد کرتا ہے تو سرکار ضرور مدد فرماتے ہیں، سرکار ضرور مدد فرماتے. اور کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب، تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آقا کا کرم ہے، آقا کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور جب بھی بات بگڑے گی تو آقا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ تو نیت کر لے کہ ویسے ہی نیکیاں کمانے کے دن ہیں، سیزن ہے، سیزن ہے کہ رجب، شعبان، رمضان، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب تک اگر درود پاک کی کثرت کی عادت نہیں تھی تو اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھا کروں گا، 500 مرتبہ دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ ایک دن چیک کر لیں، جیسے آج اجتماع ختم ہوگا، رات اعتکاف کرنا ہے، اگر اجتماع کے بعد آپ 7 منٹ کسی سے بات نہ کریں، موبائل بھی اٹینڈ نہ کریں، میسج بھی نہیں دیکھیں، آنکھیں بند کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں اور صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد آپ 500 مرتبہ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو اتنا آسان ہے، میں روزانہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرے نصیب کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج رات سے شروع کر دیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 15 رجب المرجب 1431 سنہ ہجری ہے، باب المدینہ کے علاقے گلستان جوہر بلاک 7 کی مصطفیٰ جامع مسجد، تو اس مسجد میں ہم سب جمع ہیں اور سحری اجتماع کی بہاریں۔ امیر علیہ سنت ویسے الحمدللہ روزوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کم و بیش پورا ہی سال آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بالخصوص رجب، شعبان، رمضان، اس میں بڑا اہتمام ہوتا ہے روزوں کا، اور آپ کی ترغیب دلانے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ایسے مبلغین ہیں جو مرشد کی ادا کو ادا کرتے ہوئے پورا سال روزے رکھتے ہیں، کئی ایسے عاشقان عطار ہیں کہ ایام بیض 13, 14, 15 ہر مہینے، پھر جمعہ یا جمعہ ہفتہ دو دن جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی جمعے کے ساتھ جو ایک دن ملا لیں، جمعہ رکھے یا جمعہ ہفتہ رکھے، تو اسے 10,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ روزے رکھتے ہیں، اور پیر کا روزہ تو ہمارا مدنی نام ہے، تو پیر کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، تو عاشقان عطار اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس بار جب رجب کے دن قریب آنے لگے تو امیر علیہ سنت نے مکتوب لکھا اس پر کہ پھر مطلب خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، پھر خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، کہ دکاندار کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ دکاندار کا کام کاروبار بڑھ جاتا ہے، جوتے والے کہتے ہیں کہ خوشیوں کے دن آنے والے ہیں کہ رمضان میں ہمارا سیزن بڑھے گا، جو حلوائی ہوتے ہیں جو مٹھائی والے تو وہ بھی کہتے ہیں خوشیوں کے دن آنے والے ہیں کہ ساری رات ہماری دکان پہ کاروبار چلے گا۔ تو جس کو دنیا کا مال کمانا ہے تو دنیا کی مال ملنے پہ خوشیاں کرتا ہے، لیکن جو آخرت کا سودا کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی خوشیوں کے دن آنے والے ہیں کہ رجب، شعبان، رمضان کے روزے رکھیں گے ہم۔ تو اب چونکہ مدنی چینل ہے اور مدنی چینل الحمدللہ کتنا دیکھا جاتا ہے یہ آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کون کون دیکھتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، تو دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی چینل کی باہر ہیں, تو اس ترغیب کو اور مزید پوری دنیا میں اس کی برکتیں ملیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے یہ جدول مرتب دیا, اور الحمدللہ روزانہ باب المدینہ کی مختلف مساجد میں اسی طرح سحری اجتماعات ہوتے ہیں, جس میں الحمدللہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر وقفہ آرام ہوتا ہے, پھر مسجد میں ہی آرام ہوتا ہے, پھر وقت مناسب تقریباً 2:30 بجے اٹھایا جائے گا اور 3 بجے نماز تہجد ہوگی, پھر مناجات ہوگی, اور مناجات میں اس وقت میں دعا ہوتی ہے کہ جس وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی جس میں بشارت ہے. ہر رات میں ایک ایسی ساعت ہے, روایت کا مفہوم ہے کہ ہر رات میں ایک ایسی ساعت یعنی گھڑی ہے کہ مرد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی جو چیز مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے, اور یہ ہر رات میں ہے, یہ ہر رات میں ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے سحری اجتماع, تو ہر رات میں باب المدینہ کی کسی نہ کسی مسجد میں سحری اجتماع کی برکتیں. تو آج آپ کے علاقے میں حاضر ہوئے تو آپ بھی برکتیں لوٹیں, وقفہ آرام ہو تو یہیں آرام کر لیں, 2:30 بجے اٹھے نماز تہجد سب کے ساتھ ادا کریں, مناجات ہوگی, پھر سحری ہوگی. سحری تو یہ مطلب لنگر رضویہ ہوتا ہے کہ لنگر رضویہ جو کل کا روزہ رکھنا چاہے, اور ویسے بھی کل تو پیر ہے, پیر شریف ہے, تو کل جو روزہ رکھنا چاہے وہ سحری کی نیت سے کھا لے, اور جس کو سحری نہیں کرنی ہے تو وہ سحری کر لے, یا تو سحری کر لے یا سحری کر لے, پیٹ بھر لے, کھانا کھا لے, آپ کو اجازت ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا یہ فجر تک سلسلہ ہوگا, پھر فجر کی نماز کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ حاصل کرنے کے لیے مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے, اور اس فضیلت کو حاصل کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے, اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے, اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ اس فضیلت کو بھی حاصل کریں گے. پھر اسی کے ساتھ نماز چاشت کا وقت بھی ہو جاتا ہے کہ نماز چاشت ادا کرنے والے کو ہر رکعت پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. نماز چاشت ادا کرنے والے کے لیے پہاڑ دعا کرتے ہیں. نماز چاشت ادا کرنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے. پھر ساری برکتیں حاصل کرتے ہوئے پھر صلاۃ و سلام پر ہمارا اجتماع اختتام پذیر ہوگا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام نے ایک مرتبہ سیدنا ملک الموت علی السلام سے فرمایا کہ کیا آپ مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہیں جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں, لیکن آپ دیکھ نہیں سکیں گے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ مجھ سے الگ ہو جائیے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام الگ ہو گئے. پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے, کالا شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں, بدبو آ رہی ہے اس کے منہ, اس کے نتھنوں اور یعنی اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے. یہ دیکھ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت ہی دیکھنا یہ کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو جو نیک اور پرہیزگار ہوگا اس کے پاس ملک الموت علیہ السلام بہت اچھی حالت میں آتے ہیں، اور جو گناہگار ہے، بے نمازی ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، سنتوں سے منہ موڑنے والا ہے، بد نگاہی کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، حرام روزی کمانے والا ہے، کیونکہ گناہوں کے سبب یہ ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے. تو جب گناہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہی ملک الموت علیہ السلام خوفناک چہرے کے ساتھ آتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے سنا ہے. تو ہم ان روایات اور ان واقعات کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہم نہیں سن رہے، ہم معلومات رکھتے ہیں، لیکن اس قدر سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. موت سے ہم ہر آن قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ جناب میں 20 سال کا ہو گیا، میں 25 سال کا ہو گیا، آج میری برتھ ڈے ہے، میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے. تو آپ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسی خوشی ہے کہ اگر میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے، اسے دنیا میں 30 سال رہنا ہے، اور آج اگر اس کے 5 سال مکمل ہوئے تو گویا اس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں سے 5 سال کم کر لیے، یعنی کہ یہ گویا موت کے قریب ہو گیا. تو یہ کیسی خوشی ہے. تو ہم چاہے زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے، مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی. کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال دوست احباب کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہتی ہے. اس کو اپنے دوست احباب، اس کو اپنے اہل و عیال، اس کو اپنی اولاد کو بالآخر چھوڑنا ہی پڑتا ہے. کتنے مغرور موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے، نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کوٹھڑی میں ڈال دیا. کیسے کیسے افسر تھے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے، جس کی وسعتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن آج قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں. کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا اسی موت نے. آہ کتنے ایسے دولے، اگر ہم معاشرے پر نظر کریں تو معاشرے میں ایسے بے شمار واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ کئی دولہے جن کی شادی ہونے والی ہے، اپنی شادی کے کارڈ بانٹتے بانٹتے دنیا سے رخصت ہو گئے. کئی ایسے واقعات ہوئے کہ دولہا اپنے گھر سے شادی کی تیاری کے لیے کہ آج بیوٹی پارلر جاؤں گا تاکہ میں دولہا بن جاؤں, نئے کپڑے پہن لوں. بیوٹی پارلر گیا, راستے میں ہی منی بس نے ٹکر ماری, موت کا شکار ہو گیا. یہاں گھر پر اس کی شادی کے گیت گائے جا رہے اور باہر ایمبولنس میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشت ناک قبروں میں جا پہنچے. تو یہ حقیقت ہے کہ موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے, ایک دن مرنا آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے ہو, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج موت کی یاد سے ہم غافل ہیں, بلکہ اگر ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہو, اگر ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہو تو ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہماری زندگی کیا ہے, ابھی ہماری زندگی کیا ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے, ابھی مرنے کی کیوں باتیں کرتے ہیں. تو کیا اگر ہم معاشرے پر نظر کریں تو ہمیں ایسے نوجوان یاد نہیں آتے کہ جن کا کثرتی جسم تھا, بڑے خوبصورت تھے وہ, بڑے قد کاٹھ والے تھے, ان کا جسم دیکھ کر ہم تمنا کرتے تھے کہ کاش ایسا حسن جمال مجھے بھی مل جاتا. کہاں ہے وہ؟ آج وہ نوجوان اپنی قبروں میں بالکل خاموش پڑے ہیں. کئی ایسے نوجوان یاد آئیں گے جن کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگتا تھا, کہاں ہیں وہ؟ آج ان کے وہ سارے بال قبر میں بکھرے پڑے ہیں. ان کی وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھیں, بہت بے نگاہی کرتی تھیں, کہاں ہیں وہ آنکھیں؟ وہ آنکھیں قبر میں ابل کر رخساروں پر بے چکی ہیں. کئی ایسے یاد آئیں گے کہ جو بہت کھاتے تھے, ان کا کھانا پینا دیکھ کر ہم رش کرتے تھے کہ یار اس کی خوراک کتنی اچھی ہے, کہاں ہیں وہ؟ قبر میں آج وہ خود کیڑوں کی غذا بن رہے ہیں. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ جس موت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں, ہماری با وفا قبر یہ ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے. جی ہاں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر روزانہ پکارتی ہے, اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں, تو میرے اوپر روشنیوں میں رہتا ہے, میرے اندر آ کر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا, میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے, میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا. میرے اوپر تو اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہیں سکے گا، میرے اوپر تو خوش گپیاں کرتا ہے، کہکہے لگاتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس موت کو ہم، جس قبر کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، وہ قبر ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے۔ تو قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، ایک دن مرنا کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے، کیونکہ دنیا میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کو کئی ایسے ہیں جو نہیں مانتے، کئی ایسے مذہب والے ہیں جو رسولوں کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، مختلف معاملات میں ماننے نہ ماننے والے ملیں گے، لیکن ہر مذہب والے موت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے، اس بات پر سب متفق ہیں کہ مرنا ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں تو ہمیں موت کی سختیوں کا علم دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ مرنا آسان نہیں ہے۔ جی ہاں سنیے، اللہ تبارک و تعالی پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، اور یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ہر شخص پر موت کی سختی اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی جیسے اس کے اعمال ہوں گے موت کی سختی اس قدر ہی اس پر سخت ہوگی۔ اگر نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، نماز کا پابند ہے، سنتوں کا عامل ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، عاشق رسول ہے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ نیک بندے کی روح ملک الموت علیہ السلام اس طرح اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ یہ نیک آدمی، اور جب گناہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جو بے نمازی ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، بے حیائی کے کام کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق نہیں بلکہ ان کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اس کی موت کے وقت ملک الموت علیہ السلام جہنمی سلاخیں لیے، جہنمی ہتھوڑے لیے آتے ہیں، اور جہنمی ہتھوڑوں سے مار مار کر اس کے جسم کو، اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جیسے نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، ایسے ہی انسان موت کے وقت اس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اے لوگو اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی ہزار ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہے. کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بڑھ کر ہے. تو جہاد میں شرکت کر لو کہ جہاد میں تمہیں موت ہو جائے، یہ بستر پر مرنے سے آسان ہے، کہ موت کی سختی برداشت کیسے ہوگی. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم قطعی جنتی ہیں. آج ہمیں موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا کہ مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو، فاروق اعظم کو دیکھیے، قطعی جنتی ہونے کے باوجود سیدنا کعب سے فرما رہے کہ اے کعب ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتاؤ. تو سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچ تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے. موت جب تاری ہوگی ایک ایک رگ سے روح نکالی جائے گی، بندہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اور جو نیکوکار ہے، عاشق رسول ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، جب اس عاشق رسول کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی شریعت و سنت کے پابند رہے، عمر کے آخری حصے میں ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، بستر سے لگ گئے، یہاں تک کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی. ایک دن آپ کے مریدین متعلقین قریب ہی کھڑے تھے، اچانک آپ نے آنکھیں کھولی، دیکھتے ہی دیکھتے بیٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، آقا آپ نے کیوں تکلیف فرمائی. یہ کہہ کر دوبارہ بستر پر لیٹے، لوگوں نے دیکھا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. گویا ان عاشق رسول کی جب موت کا وقت قریب آیا تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں دیدار نصیب ہو گیا. میٹھے مصطفیٰ کے جلووں میں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ کے جلووں میں آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو گئی. میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سکرات میں اگر روح محمد پہ نظر ہو، کہ کاش جب میری موت کا وقت قریب آئے، جب میری موت کا وقت قریب آئے تو تمنا فرما رہے ہیں کہ سکرات میں اگر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی پھر مجھے مزا دے، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے. جب آقا کا جلوہ ہوگا، آقا کا جلوہ ہوگا تو پھر مچلتی ہوئی روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی. ہے تمنائے عطار یا رب، ہے تمنائے عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے. ہے تمنائے عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. اور ایک بڑا مشہور کلام، ہم اکثر جمعہ میں جب صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو اکثر عاشقان رسول یہ عرض کرتے ہی ہیں نا کہ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آ عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کر مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا میرے آقا مجرم رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا میرے آقا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے ہم مجلس لوگوں کے چہرے جن سے وہ محبت کرتا تھا جن کو وہ اپنا آئیڈیل بناتا تھا ان کے چہرے اس کے سامنے کیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنی حالت پر غور تو کریں. آج آئیڈیل بنایا کس کو ہے؟ کسی کھلاڑی کو، کسی اداکار کو، کسی بے حیا بے پردہ گلوکارہ کو، کسی بے حیا بے پردہ اداکارہ کو؟ ہمارا آئیڈیل ہے کون؟ ارے مرنا ہے، اس موت کے وقت اگر یہ بے حیا اداکارہ کا چہرہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا، اس بے حیا گلوکارہ کا چہرہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا، یہ بے نمازی فلمی اداکار، فاسق و فاجر فلمی اداکار کا چہرہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا. کسی بے نمازی فاسق و فاجر کھلاڑی کا چہرہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہ آج ہم اپنا گیٹ اپ دیکھیں، ہمارا لباس کس کی نقالی کرتے ہیں ہم اس لباس میں، آج اپنے ہیئر اسٹائل کو دیکھیں کہ آج اگر یہ ہیئر اسٹائل رکھے تو یہ ہیئر اسٹائل ہے کس کی نقالی میں، آج اپنا چہرہ دیکھیں یہ چہرہ ہے کس کی نقالی میں۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو غور سے دیکھا کہ میں آخر کس کے طریقے پر چل رہا ہوں؟ کیا اس مصطفیٰ کریم کے طریقے پر میں نے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی ہے جن کی شفاعت کا میں طلبگار ہوں؟ جب قبر میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ارے جب میں ان کا چہرہ دیکھوں گا تو وہ تو داڑھی والے ہوں گے، وہ تو امامے والے ہوں گے، وہ تو زلفوں والے ہوں گے، کیسے پہچانوں گا کہ دنیا میں میں نے تو ان کے کسی طریقے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ان کا فرمان میں نے سنا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کیسا امتی تھا، میں تو نمازوں کی کوئی پابندی نہیں کرتا تھا، رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوئے، ہم نے انہی کیا احادیث سنی علماء سے، لیکن رمضان کے روزوں میں ہمیں تو کوئی مطلب رغبت نہیں تھی۔ تلاوت قرآن کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو کثرت تلاوت قرآن کرنے والا ہے، لیکن پورا پورا سال گزر جاتا تھا، میں نے تو قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتا تھا۔ ارے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی تھی، مجھے تو قرآن صحیح مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا نہیں آیا، میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی کیفیت پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمارا معیار ہے کیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب مرنا ہے، پتہ ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، پھر اس موت کی تیاری کیا ہے؟ اور یہ موت کی اعتقاد ایسا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہتے کہ آپ جمعرات کو اجتماع میں تشریف لائیں گے، نیت کر لیں، جی زندہ رہے ضرور آئیں گے، قافلے میں سفر کیجئے، جی زندہ رہے ضرور قافلے میں جائیں گے، ارے موت کا تو اتنا اعتقاد ہے کہ جمعرات آئے گی نہیں آئے گی یہی پتہ نہیں ہے۔ اور واقعی ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو رات ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کر گھر جاتے ہیں، صبح اس کے گھر سے اطلاع آتی کہ وہ تو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، رات ہی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے؟ کیا ایسے واقعات نہیں سنے کہ موٹر سائیکل پر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہا تھا، اچانک موٹر سائیکل سلپ ہوئی، زمین پر گرا، اس کا سر فٹ پاتھ پر ٹکرایا، 3 دن آئی سی یو میں پڑا رہا، انتقال ہو گیا اس کا۔ کیا ہمارے سامنے سے واقعات نہیں ہوئے؟ تو جب پتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو پھر اس موت کی تیاری کیوں نہیں، توبہ کیوں نہیں کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندے نے گناہ کیے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو مغفرت کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم محاسبہ کریں، ہم محاسبہ کریں اور اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں، اس معاملے میں اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ماہ رجب کی ان مقدس راتوں کے صدقے آج میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج تک میں اپنے آپ کو سنتوں سے دور رکھتا رہا، آج رجب کی اس 15ویں شب دعوت اسلامی کے اس سنت اور اجتماع میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو سنتوں سے سجانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ شیطان نہیں چاہے گا، شیطان بڑی امیدیں دلاتا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لو گے تو کیا ہوگا، تو امامہ پہن لو گے تو کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، کیا ہوگا، آپ کو عاشق رسول کہا جائے گا، کہ یہ عاشق رسول ہے، کہ سنتوں کا دیوانہ ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمت کیجیے، ہمت کیجیے اور اس ذلیل دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال کر اپنے دل میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسا لیجئے اور آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکتوں سے آج ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں کی تقدیروں میں انقلاب برپا ہو گیا. یا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کے اخلاص کا وہ صدقہ ہے, آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا وہ صدقہ ہے کہ آج آپ کے انداز کو دیکھ کر, ایک تو ہوتا ہے نا کہ سن کر کہ جناب آج آپ نے بیان سنا آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی, الحمدللہ جب مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو دیکھا گیا تو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو صرف دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے. دعوت اسلامی کا ایک قافلہ ساؤتھ کوریا گیا. آپ کہتے ہیں نا کہ سنتوں پر عمل کرنے کی کیا کیا کیا اس کا فائدہ ہے, آئیے میں آپ کو فائدہ بتا دوں. دعوت اسلامی کا ایک قافلہ کوریا پہنچا. اب جب کوریا پہنچے تو ظاہر ہے یہ امیر علیہ سنت نے ایسی بابرکت تحریک مدنی تحریک عطا کی ہے کہ چاہے وہ افریقہ کا بلالی اسلامی بھائی ہو کالا ہو, چاہے وہ یورپ کا انگریز ہو, چاہے وہ ہندوستان کا اسلامی بھائی ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو یا سری لنکا کا ہو یا پاکستان کا ہو, سب کو ایک ہی لباس دے دیا, ایک ہی لباس دے دیا اور یہ بھی سفید. کوئی 3000 کا پہنے یا 500 کا پہنے لگتا ہے ایک ہی ہے, ایک ہی لگتا ہے. یہ ہے ہی نہیں کہ یار اس نے سستا پہنا اس نے مہنگا پہنا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنے کا. سفید لباس دے دیا ایک ہی جیسا, امام شریف بھی ایک جیسا, چادر بھی ایک جیسی, تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس نے مہنگا پہنا کس نے سستا پہنا ہے, سب ایک جیسے لگتے ہیں. تو اس مدنی حلیے کی کیا برکت ہے کہ ساؤتھ کوریا جب قافلہ پہنچا تو راستے میں قافلے والے روڈ سے گزر رہے تھے, ایک کورین نے روکا قافلے والوں کو اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہے, داڑھی شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو قافلے والوں نے بتایا کہ یہ داڑھی شریف ہے. یہ کیا ہے؟ جناب یہ امامہ شریف ہے. بالوں کے متعلق, پھر وہ اسلام کے متعلق کچھ گفتگو کرنے لگا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس کورین کو تسلی بخش جواب دیے. اب اس کورین کا جواب سنیے. وہ کورین کہتا ہے میں نے اسلام کو بہت اسٹڈی کیا, میں نے اسلام کو بہت اسٹڈی کیا, جو اسلام میں نے کتابوں میں پڑھا تھا میں مسلمانوں میں ڈھونڈتا تھا وہ اسلام نہیں ملتا تھا مجھے. میں پریشان تھا کہ کتابوں میں اسلام کچھ اور ہے مسلمانوں میں تو وہ اسلام ہی نہیں, لیکن جب آپ کو دیکھا تو مجھے کتاب کا اسلام یاد آیا, مجھے کتاب کا اسلام یاد آیا. جب آپ سے میں نے گفتگو کی آپ نے مجھے مطمئن کیا, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو صرف زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پریکٹیکلی الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور پھر صرف ایک شعبہ نہیں کہ آپ کو مسجد میں جمع کیا اور جناب یہاں درس دے دیا بیان کریا, یہ نہیں ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. کیسے کیسے کر رہی ہے؟ جیلوں میں کر رہی ہے. جیل میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں قیدی سزا پاتے ہیں, لیکن یہ وہ جیل کہ جس کے بارے میں آپ کے میرے تاثرات تھے کہ ہماری جیلوں میں اگر کوئی چور جاتا ہے تو ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے, لیکن اب یہ الٹا ہو گیا کیونکہ آپ کی جیلوں میں دعوت اسلامی جا چکی ہے. کیسے؟ دعوت اسلامی کے مبلغین بغیر جرم کے روزانہ جیل جاتے ہیں, بغیر جرم کے روزانہ جیل جاتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ وہاں قیدیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, وہاں قیدیوں کو سنتیں سکھاتے ہیں. الحمدللہ باب المدینہ کی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, اور الحمدللہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ڈاکو ڈکیت چور، طرح طرح کے جرائم میں ملوث قیدی جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ کر لیا، ان کی قید پوری ہوئی، فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے، شکرانے کے نوافل پڑھے، اپنے گاؤں میں جا کر مسجد کے امام بن گئے۔ یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آپ کہیں جناب دعوت اسلامی اور کیا کیا، آئیے میں آپ کو اور بتا دوں، دعوت اسلامی نے خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام کیا۔ خصوصی اسلامی بھائی کون؟ جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، یہ امیر اہل سنت نے جو تربیت کی، یہ جو اسلامی بھائی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اجتماع میں آنے والے ہیں، آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی سوچئے کہ کیا یہ خدمت کر رہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، کہ یہ بولنے والے اسلامی بھائی اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں، کرتے کیا ہے پھر؟ اشاروں کی زبان سیکھ کر ان گونگے بیروں کو سنتیں سکھاتے ہیں، ان گونگے بیروں کو آداب سکھاتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں باقاعدہ ان کے حلقے لگائے جاتے ہیں، جو مبلغ بیان مائک پر کرتا ہے، دعوت اسلامی کا مبلغ اشاروں کے ذریعے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو اشاروں میں وہ بیان سمجھاتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی، ایسے بے شمار اسلامی بھائی، ڈیف جن کو بولتے ہیں، جو گونگے بیر ہیں، الحمدللہ ان کے عقائد درست ہوئے، کئی ایسے جو مسلمان ہوئے، یہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہی نہیں کیا۔ اسلامی بہنیں دیکھ لیجئے، اس وقت پاکستان میں کم و بیش 700 سے زائد مدارس، جس میں 72,000 مدنی منع مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سینکڑوں جامعات المدینہ میں ہزاروں طلبہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی پاکستان میں، بیرون ملک میں الحمدللہ مختلف اجتماعات رکھتی ہے، جس میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی خدمت جو اس وقت دعوت اسلامی کے سر جس کا سہرا سجا، وہ مدنی چینل ہے، کہ مدنی چینل نے تو وہ کام کر دیا کہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہے، کہ الحمدللہ گھر گھر میں مدنی چینل کے ذریعے انقلاب برپا ہو گیا۔ ہمارے گھر کی خواتین نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، گھروں کی ناچاکیاں دور ہو گئیں، اس مدنی چینل نے بچوں کی زبان پر اللہ اللہ اللہ اللہ جاری کر دیا، اس مدنی چینل نے کئی نوجوانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، نمازی بن گئے، کئی عاشقان رسول کو جو سنتوں سے دور تھے، چہرے پر داڑھی سجانے کی سعادت مل گئی، سر پر امامہ کا تاج سجانے کو مل گیا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا جذبہ مل گیا۔ اس مدنی چینل نے آج الحمدللہ کئی کفار کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ مدنی چینل نے انقلاب برپا کر دیا؟ کون کون تائید کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب آپ دیکھتے بھی ہوں گے، تو آپ سب دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو ظاہر ہے۔ تو اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو اس طرح سے قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کہ صرف ہم دعوت اسلامی کی کارکردگی دیکھتے رہیں کہ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ اتنے قافلے سفر کرا دیے، ارے واہ بھائی واہ، آپ نے اتنے مدرسے بنا لیے، ارے واہ بھائی واہ، اتنی مسجدیں بنا دی، ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ اس طرح سے آپ درس دے رہے ہیں، ارے واہ بھائی واہ، اس طرح قرآن پڑھا رہے ہیں، یہی ہمارا کام رہ گیا، یا میں بھی شامل ہو جاؤں؟ کہ جب دعوت اسلامی اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، اتنے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مل کر جب کوشش کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں ہوں؟ کہ میں بھی تو بول سکتا ہوں، میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں، میں بھی تو سن سکتا ہوں۔ ارے پورے خاندان کے لوگ، پوری مارکیٹ کے لوگ، پورے محلے کے لوگ مجھ سے مشورہ لینے آتے ہیں، کیوں؟ کہ بھائی میں بہت ذہین ہوں، سمجھدار ہوں۔ تو آپ کی ذہانت لوگوں کے مکانات بنوا رہی ہے، آپ کی ذہانت لوگوں کی شادیاں کروا رہی ہے، آپ کی ذہانت خاندان کے مسئلے حل کرا رہی ہے، تو آپ کی ذہانت دین کی خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کی سوچ دین کے کام میں کیوں استعمال نہیں ہو رہی؟ سوچے تو صحیح کہ کیا میرا اچھا سوچنا صرف دنیا کے لیے ہے؟ کیا فیصلے کرانا دنیا کے لیے ہے؟ کیا لوگوں کے صرف میں بنگلوں کے ڈیزائن بنا بنا کر دوں؟ میں کسی مسجد کا ڈیزائن بنانے کے لیے نہیں دے سکتا ہوں مشورہ، میں لوگوں کے مطلب فلیٹ بنانے کے لیے، ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں مشورہ دے سکتا ہوں، تو کیا میں مدرسے بنانے کے لیے مشورہ نہیں دے سکتا ہوں؟ کہ آپ اگر کسی کا مکان بنوا بھی دیں گے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ نقش نکالے گا، لیکن اللہ کا گھر بنوائیں گے تو آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا بنگلہ بنا دیا ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بیچ دے وہ، لیکن مسجد بنائیں گے کوئی بیچ نہیں سکے گا کہ قیامت تک یہ مسجد قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے، جیسے یہ مسجد ہے، یہ مسجد جس نے بھی بنائی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہو، کیا خیال ہے؟ گئے ہوں گے نا، کئی ایسے ہوں گے جو جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا، کسی نے پنکھا لگایا ہوگا، کسی نے دری بچھائی ہوگی، کسی نے ماربل لگایا ہوگا، کسی نے مائک لگایا ہوگا، کیونکہ مسجد کا کام عموماً چندوں سے ہوتا ہے، چندے سے ہوتا ہے، جس نے بھی اس کام میں حصہ لیا، آپ کہیں گے جناب 1000 افراد نے مل کر اس مسجد کو بنایا تھا، چلیں جی 999 زندہ ہیں، ایک دنیا سے چلے گئے، تو جو 999 ہیں وہ تو چلو اس مسجد میں آ کر کچھ نہ کچھ اور حصہ لے لیتے ہوں گے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے نا، آج بھی اس شہری اجتماع کا ثواب ان کو ان کی قبر میں ملتا رہے گا۔ یہ دین کا کام ہے، یہ سنتوں کی خدمت ہے، اس کام کو کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ کہ اس کام کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میرا مال حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، میرا اچھا سوچنا حاضر ہے کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہر کام کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمت کیجیے، ہمت کیجیے، اور اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ ہمت کر کے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت برکتیں عطا فرمائے، بہت برکت عطا فرماتا ہے کہ جو دین کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کہ راہ خدا عز و جل میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے۔ اب جیسے ابھی رجب شعبان اور رمضان کے مطلب دن ہیں، اب ظاہر ہے آپ نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، آپ نے صدقات بھی نکالنے، آپ نے ڈونیشن بھی دینا ہے، آپ نے عطیات بھی دینے ہیں، آپ نے فطرہ بھی دینا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دعوت اسلامی اس طرح سے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے تو آپ کا ذہن بنے گا کہ انشاءاللہ میں اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو ہی جمع کراؤں گا۔ آواز کم ہو گئی، تو مدنی عطیات انشاءاللہ دعوت اسلامی کو جمع کرائیں گے، اور پھر اس میں اگر آپ کی کوششیں ہو جاتی ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے اور آپ کی کوشش سے کوئی اور بھی مدنی عطیہ جمع کراتا ہے، اب اس کے ذریعے مسجد بھی بن سکتی ہے، مدرسہ بھی بن سکتا ہے، کہ دعوت اسلامی ظاہر 41 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، تو مختلف شعبہ جات میں آپ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے، آپ نے جس کو ترغیب دلائی اس کی رقم شامل ہو سکتی ہے، تو جتنا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا۔ میں آپ کو آخر میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا لباس دیا، کہ گھر میں فاقہ تھا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنا لباس دیا کہ یہ لباس بیچ دیجئے تاکہ جو رقم ملے گی اس سے ہم اپنے گھر کے معاملات درست کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لباس لے کر بازار پہنچے، 6 درہم کا لباس بیچ دیا۔ ابھی بازار میں ہی تھے، ایک مسکین نے صدا لگائی کہ اے علی مسکین کو کچھ دو۔ اب یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ اس سخی گھرانے سے تعلق تھا، مسکین نے صدا لگائی علی مسکین کو کچھ دو، حضرت علی نے 6 کے 6 درہم اس کو دے دیے۔ ابھی بازار میں ہی تھے، آگے چلے، ایک عربی دیہاتی اونٹنی لے کر کھڑا تھا، کہنے لگا علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے کہا میں مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عربی کہنے لگا کہ ادھار خرید لو، کتنے کی ہے؟ یعنی کہ 100 درہم کی، 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی. آگے چلے، ایک عرب شیخ کھڑے تھے، علی اونٹنی بیچو گے؟ کہ بالکل بیچیں گے. کتنے کے لیے ہے؟ 100 درہم کے لیے ہے. 160 لے لو. 160 درہم میں وہ اونٹنی بیچ دی. آگے چلے، وہ عربی پھر ملا، علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہ وہ تو بیچ دی. کتنے کی بیچی؟ 160 درہم کی. میرے 100 لاؤ. آپ نے 100 درہم اس کو لوٹا دیے. 60 درہم لے کر گھر آئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب 60 درہم عطا کیے تو وہ عرض کرنے لگی کہ لباس تو بہت معمولی تھا، اتنا مہنگا کیسے بکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب سے سودا کیا، میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا کر دیے. جب صبح میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. جانتے ہو اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جس اونٹنی کو آپ نے خریدا اور بیچا، یہ وہ اونٹنی تھی جس پر قیامت کے دن میری شہزادی سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگی. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آئے تو صحیح کوئی، ارے آئے تو صحیح، اپنا وقت لے کر آئے تو صحیح کہ میں دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا وقت قبول کر لیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں سنتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبول فرما دے. کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہمارا حاجت مند نہیں ہے کہ ہم سنتیں سکھائیں گے تو ہی لوگ سیکھیں گے. اللہ بے نیاز ہے، ہمارے محلے میں رہنے والے کسی کافر کو ہی اللہ کلمہ کی توفیق دے دے، وہ مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان ہو کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے ہی قرآن پڑھا تھا، میں تو نماز پڑھنے 25 سال سے جا رہا تھا، ارے میرے کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ابھی 1 ہفتہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور یہ مسجد میں درس دینا شروع کر دیا. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال یہ کریں گے میں کیوں نہیں، میں کیوں نہیں، میں کیوں محروم ہوں؟ ارے میں بھی تو بول سکتا ہوں، میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں، میں بھی تو سوچ سکتا ہوں، میرے پاس بھی تو مال ہے، میں رائے خدا میں بھی تو خرچ کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں؟ سوال کریں اور دعا کر لیں. آج کی رات جب جمع ہو رہے تو دعا کر لیں کہ یا اللہ، اس دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں ایسی استقامت دے کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کا ماحول ہم سے دور نہ ہو، ہم دور نہ ہو کہ یہ شیطان بدبخت یہ ہمیں بہت وسوسے دلاتا ہے. ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ہم کہیں سوچتے نہیں رہ جائیں، ہم سوچتے نہیں رہ جائیں، ہم 1 کی 2 دکانیں کی 2 کی 4 دکانیں کی، پھر سوچا کہ ذرا اس شہر میں کام ہے، اس شہر میں کام ہو جائے تو پھر میں قافلے میں سفر کر لوں گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. ہم دکانیں سجا کر، اپنے آفس سجا کر کہیں نہیں رہ جائیں اور موت آ جائے تو کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس رات کی برکتیں ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ابھی رات ہے، آرام کا بھی وقفہ ہے، آپ آرام کر لیجئے گا، ادھر ادھر گھومنے نکل جائیں گے تو بھی وقت گزر جائے گا. کوشش کیجئے اللہ کے گھر سے میں باہر ہی نہ نکلوں. ذہن بنا لیں، ذہن بنا لیجئے کہ اللہ نے توفیق دی، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں مہمان کیا ہے، ہم مہمان ہیں اللہ کے گھر میں. اب یہ مہمان کیسا مہمان ہے کہ بعض گلیوں میں گھومنا شروع کر دے گا، یہ مطلب ہوٹلوں میں جا کر بیٹھنا شروع ہے، کیسا مہمان ہے؟ مہمان اللہ کے گھر میں یہیں سو جائیں، سنت کے مطابق سوئیں گے، انشاءاللہ کیا بعید, کیا بعید دعوت اسلامی کے قافلے میں برکتیں ملتی ہیں, کیا بعید کہ کرم ہو جائے, ہم سوئے ہماری سر کی آنکھیں بند ہو جائیں دل کی آنکھیں کھل جائیں, آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. ابھی گزشتہ دنوں ہمارا کلفٹن پر شہری اجتماع تھا, ایک اسلام بھائی کہتے ہیں ہمارے 3 سال سے گھر کا ایک مسئلہ چلا ہوا تھا, 3 سال سے. میں نے سوچا کہ چلو یار ان کے ساتھ رات گزارتے دعا کرتے مسئلہ حل ہو جائے. کل رات رکا دعا کی, گھر جا کر سو گیا, جب اٹھا تو پتا چلا کہ وہ کیس ہم جیت چکے. یہ اللہ نے کرم کیا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. تو خیر اس طرح کے اجتماعات میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں. لوٹنے والا ہونا چاہیے, لوٹنے والا ہونا چاہیے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, تو نور پھیلا ہوا ہے, اللہ کی رحمت ہے, تو اس کو لوٹ لیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پانی پینے کی سنتیں سماعت کر لیجئے کہ پانی ذرا ہم انسان بھی پیتا ہے, جانور بھی پیتا ہے, مسلمان بھی پیتا ہے, کافر بھی پیتا ہے. مسلمان کا ہر کام ممتاز ہونا چاہیے, اور ممتاز کیسے ہو کہ جو کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کیا اس طرح کریں گے تو ممتاز ہو جائے گا. پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے, پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, پانی دیکھ کر پینا چاہیے, پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے, پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ڈویژن گلزار مرشد میں یہ اجتماع ہمارا رکھا گیا, کل الحمدللہ قافلے بھی سفر کریں گے. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. میرے کو اپنی نیتیں بھی لکھوائیں, 63 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 3 دن کے قافلے سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ہو جذبہ عطا یا الہی. اٹھے ہاتھ میرے دعا یا الہی, بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, میرے اب تجھے تو خبر ہے, تجھ پر یا مدعا یا الہی, غم دو جہاں سے بچا یا الہی, ہمیں دو جہاں سے بچا یا الہی, صدا توفیق ایسی عطا یا الہی, تصور میں میرے ہو ہر دم مدینہ, میرا دل مدینہ بنا یا الہی, چلے قافلے جانب مجھے پھر مدینہ دکھا یا الہی. تمام اسماعیل بھائی اب آرام فرمائیں, بہتر یہ کہ اپنا چہرہ اپنا قبلے کی طرف رکھیں, یعنی سر شمال کی طرف ہو, قبلے کی طرف چہرہ ہو, سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر سونا یہ سنت ہے. سونے سے پہلے دعا بھی پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, اللہم باسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے اگر ممکن ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں. آیت الکرسی اگر یاد ہو تو وہ بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ رات بھر فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ پر سو جائیے, مدینے کی یادوں میں کھو جائیے, سو جائیے مرشد کی یادوں میں کھو جائیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, جذبہ عطا یا الہی. جذبہ عطا یا الہی، فایا کرم سے تو اپنے توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی کرم سے تو اپنے توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی کرم سے تو اپنے توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں رحمت کا بس آسرا یا الہی ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی کرم سے تو اپنے توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا بچا یا رب مولا حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب لاج رکھ لے گناہ لاج رکھ لے

مالک تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں, حاضر ہے مالک تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں, گناہوں پر آنا میا مالی حاضر ہے مالک, کس کے در پر بھی جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, اے اللہ تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں, شرم سار بندے حاضر ہیں, اقرار کرتے بہت گناہ کیے مالک, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے, دن کا اجالا ہو رات کی تاریکی ہو مالک بہت گناہ کیے, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, نمازیں قضا کر کے تجھے ناراض کیا, جھوٹ بول کے تجھے ناراض کیا, بدنگاہی کر کے تجھے ناراض کیا, اے اللہ وعدہ خلافی کر کے تجھے ناراض کیا, سنتوں کو ترک کر کے تجھے ناراض کیا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, یا اللہ تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں, اقرار کرتے ہیں بہت گناہ کیے, لیکن اے اللہ, اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھ پر ایمان لائے ہیں, تیرے محبوب کے غلام ہیں, ہم نے یقیناً بہت گناہ کیے ہیں, لیکن تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب, تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ رات کے آخری دہر میں تو دعائیں قبول فرماتا ہے, تیرے بے شمار بندے حاضر ہیں, یا اللہ جس کا رونا تجھے پسند آیا, جس کے اٹھے ہاتھ تجھے اچھے لگے, جس کی آمین تجھے بھلی لگی مولا, تیرے اس نیک بندے کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے مالک, ہمیں بخش دے یا اللہ, ہمیں بخش دے اے مالک, ہمیں بخش دے اے مالک, ہمیں بخش دے, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, بلکہ اس رات کے صدقے میں اپنی ایسی رحمتیں برسا دے کہ ہمارے سارے گناہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا, تجھے محبوب کریم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, صدیق اکبر کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, عمر فاروق اعظم کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا, عثمان غنی کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, مولا مشکل کشا کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, حسنین کریمین کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, شہدائے بدر کا واسطہ ہم ہم سے راضی ہو جا، شہداء احد کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، شہداء حنین کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، غزوہ تبوک کے شہداء کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری غوث اعظم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تجھے خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، داتا گنج بخش علی حجویری کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، امام جعفر صادق کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تجھے امام اہل سنت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے امیر اہل سنت کا واسطہ مولا ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اور راضی ہو کر ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، یا اللہ تجھے تہجد گزار بندے پسند ہیں مولا، ہمیں تہجد گزار بنا دے، تجھے باجماعت نماز پڑھنے والے بندے پسند ہیں مولا، ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والا بنا دے، تجھے تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے بندے پسند ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جو سروں پر امامہ سجاتے ہیں، جو مدنی لباس سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں مولا، ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے، اے مولا تجھے سنتوں کے مبلغ پسند ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے پسند ہیں مولا، ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق دے دے، سنتوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ دنیا کے جھمیلوں سے ہماری جان چھڑا دے، دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے رات دن ہم مصروف ہیں، اے مولا تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، ہمیں استقامت دے دے، ہمیں استقامت دے دے مولا، ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں اخلاص دے دے، ہم سے راضی ہو جا، دنیا میں ایمان اور عافیت کی ہمیں زندگی نصیب کر دے، اے مولا ان قریب ان قریب اس دنیا سے جانا پڑ رہا ہوگا، ان قریب نزا کی سختیاں ہم پر طاری ہوں گی، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہگار کی روح جب قبض کی جاتی ہے، ملک الموت علیہ السلام جہنمی ہتھوڑوں سے مار مار کر اس کی روح اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں، اے مالک ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ندا کی سختیاں کیسے برداشت ہوں گی، اے مالک ندا کی سختیاں ان سے برداشت نہیں ہوں گی، یا اللہ کرم کر دے مولا، ندا کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی، یا اللہ ندا کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی، اے مالک جب آخری وقت ہو میٹھے محبوب کا ہمیں دیدار نصیب کر دے، اور سرکار کے جلووں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا کر دے، یا اللہ قبر کی منزلیں بھی آسان کر دے، قبر کی منزلیں آسان کر دے، اے اللہ تنگو تاریخ کوٹڑی ہوگی، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا، کوئی ہوا کا انتظام نہیں ہوگا، اگر تو ناراض ہوا قبر میں سام اور بچو مسلط کر دیے گئے، ہمارا کیا بنے گا، قبر میں سر جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، کیا کریں گے مالک، پس جائیں گے، اے اللہ ہم توبہ کرتے، اے اللہ ہم توبہ کرتے، یہ تو ناراض نہ ہونا، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب ناراض نہ ہونا مالک، ہم سے راضی رہنا جب ہمارے چاہنے والے, جب ہمارے رشتے دار ہمیں قبر میں چھوڑ کر چلے آئے. اے اللہ ہماری قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دینا, قبر میں جنتی بچھونا عطا کر دینا, جنتی ہوائیں عطا کر دینا, میٹھے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور فرما دینا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں, آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں, ہائے رسوائی کی آفت میں چلوں گا یا رب. تو نے دنیا میں بھی یہ منہ کو چھپایا یا خدا, تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا, حشر میں بھی لاج رکھنا, تو خدا غفار ہے. بندہ بدکار ہوں میں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرمائی لائی, تو خدا غفار ہے. ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے, اور جنت میں بھی اپنے میٹھے میٹھے محبوب کے قدموں میں ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا کر دے. مالک ہماری بیماریاں دور کر دے, تیرے بے شمار بندے حاضر ہیں, طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے, گھروں میں کوئی بیمار ہے, کسی کے ماں باپ بیمار ہیں, کسی کے بھائی بہن بیمار ہیں, کسی کے بچے بیمار ہیں, کسی کے گھر والے بیمار ہیں, کسی کے رشتے دار بیمار ہیں. مالک آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے ہماری, ہمارے سارے مریضوں کی تمام تکلیفیں دور فرما دے. یا اللہ ہماری قرض داریاں دور کر دے, ہماری رزق میں بے برکتیاں دور کر دے, کاروباری مشکلات آسان کر دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے, مخلوق کی محتاجی سے بچا لے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ ہمارے گھروں کی ناچاکیاں دور کر دے, مقدمے بازیاں دور کر دے, بے اولادگیاں دور کر دے. جو بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں ہیں مولا انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں محبتیں عطا کر دے. یا اللہ جو جادو ٹونے آصف کے اثرات میں گھرے ہیں, بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں, بے گناہ جیل میں قید ہیں, سب کو رہائی عطا کر دے. اے اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب کر دے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ عطا کر دکھا دے. میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا کر دے. یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکتیں عطا فرما, ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما. امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیہ اور عروج عطا کر دے. ہمارے اس علاقے گلستان جوہر پر اپنا خاص فضل و کرم فرما, یہاں پر مدنی کاموں کی بہاریں عطا کر دے. مدد فرما, مددگار پیدا فرما, روح القدس کے ذریعے مدد فرما. دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن ہر طرح سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما, نمازیوں میں برکتیں عطا فرما. ہماری اس مسجد کے خطیب و امام, مؤذن, خادمین, کمیٹی کے جملہ اراکین, جتنے مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد کی خدمت کرتے ہیں, اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما. سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. تمام صاحب نیت کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے جو وضو کیا ہے تو انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد بھی وضو کروں گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر اول آخر مسنون دعائیں پڑھ پڑھا کر خواہش سے کم کھاؤں گا. کھانے کے ذریعے انشاءاللہ روزہ رکھنے پر قوت حاصل کروں گا. الحمدللہ میں اپنے مٹی کے برتن ساتھ لایا ہوں، تو میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ سنت کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. ہر دو ایک لقمے پر اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو کہوں گا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ کر اپنی نیت کا اظہار کریں. جو دانا وغیرہ گر گیا اسے اٹھا کر کھا لوں گا. مصالحہ وغیرہ اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. انہیں پانی وغیرہ کی پیشکش کر کے ان کا دل خوش کروں گا. آخر میں سورہ قریش، سورہ اخلاص، درود پاک، استغفار وغیرہ بھی پڑھوں گا سنوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. عمل کا جذبہ عطا یا ملکا جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. ملکا جذبہ عطا میں جذبہ عطا یا الہی. روٹی بھی سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑنی چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی کے جو ذرات ہیں یہ برتن ہی میں گرتے ہیں, ورنہ بعض اوقات دسترخوان پر یوں توڑتے ہیں یوں توڑتے ہیں تو اس سے بھی ذرات جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نہ جانے کس ذرے میں, چاول کے نہ جانے کس دانے میں ساری برکت ہو, لہذا کوئی بھی دانہ کوئی بھی ذرہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, نوالے بنانا جو ہے یہ سنت ہے. تو اس کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک طریقہ تو یہ فرمایا کہ اپنی جو یہ بنسر کہلاتی ہے انگلی نا یہ والی, تو اس انگلی میں یا تو ربڑ بینڈ پہن لیں یا یہ روٹی کا جیسے ایک ٹکڑا لے کر اگر اس انگلی میں یوں دبا لیں گے ہے نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تین انگلیاں ہی استعمال ہوں گی, ورنہ پانچ پانچ انگلیوں سے بھی اس طرح لوگ کھاتے ہیں کہ اپنے سارے ہاتھ آلودہ کر لیتے ہیں, تو یہ کرنا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور سنت بیٹھنا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الٹا پاؤں بچھا لیا جائے اور سیدھا پاؤں کھڑا کیا جائے, ایک سنت یہ ہے. ایک سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو اس طرح امیر علیہ سنت کو دیکھا, امیر علیہ سنت اس طرح بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی یوں دبا کر اور بہت میٹھے انداز سے جو ہے وہ آپ کھانا تناول فرماتے ہیں. تو مرشد کا اندازہ اختیار کر لیں, انشاءاللہ برکتیں ملیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, اس طرح بیٹھنے میں ایک نیت اور بھی کی تھی کہ اس طرح میرے بیٹھنے سے میرا رخ قبلے کی طرف ہو گیا, تو یہ بھی ایک برکت ہے. آئندہ صحیح, آئندہ صحیح. تو اس طرح بھی گھر میں بھی جب جب موقع ملے تو اس طرح بیٹھیں گے رخ قبلے کی طرف, یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, واجدو کی سدائے بلند ہونی چاہیے. امیر اہل سنت کے دسترخوان پر یا واجدو کی سدائے بلند ہوتی ہیں, بعض اوقات کھانا کھانے میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے اس کو. امیر علیہ السلام نے یہ انداز دیا کہ اس سے ہر ایک لقمے پر ہی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. یا واجد بسم اللہ کہ جو لقمہ یا واجد کہہ کر منہ میں داخل کیا جاتا ہے وہ پیٹ میں نور بن کے داخل ہوتا ہے. ہمارے اسلام بھائی اگلے جمعہ ہفتہ اتوار قافلے میں سفر کریں گے. اور کون کون نیت کرتا ہے اگلا جمعہ ہفتہ اتوار ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے کو یا روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جو اپنے برتن کو صاف کرتا ہے وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا خواہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ترجمہ کنز الایمان. یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیابی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تفسیر دحاق کا قول ہے کہ جو توبہ موت سے پہلے ہو وہ قریب ہے. اس سے پہلے جو آیت تلاوت ہوئی اس کی تفسیر سماعت فرمائی. کیونکہ کل حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہے اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا. ترجمہ کنز الایمان. اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے یعنی ترجمہ کنز الایمان یعنی مسلمانوں میں کے چار مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، تفسیر کہ وہ بدکاری نہ کرنے پائیں، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، یعنی حد مقرر فرمائے، یا تو اور نکاح کی توفیق دے، جو مفسرین اس آیت الفاحشہ یعنی بدکاری سے زنا مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کا حکم حدود نازل ہونے سے قبل تھا حدود کے ساتھ منسوخ کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، یعنی جھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو، ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حسن کا قول ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، پھر حبس، پھر کوڑے مارنا یا سنسار کرنا۔ ابن بہر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یاتینا ان عورتوں کے باب میں ہیں جو عورتوں کے ساتھ بدطریق مساحقت بدکاری کرتی ہیں، اور دوسری آیت واللذانی لواطت کرنے والوں کے حق میں ہے، اور زانی اور زانیہ کا حکم سورہ نور میں بیان فرمایا گیا۔ اس تقدیر پر یہ آیتیں غیر منسوخ ہیں، اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دلیل ظاہر ہے اس پر، جو فرماتے ہیں کہ لواطت میں تعزیر ہے، حد نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا اور انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ دہاک کا قول ہے کہ جو توبہ موت سے پہلے ہو وہ قریب ہے، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تفسیر یعنی اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، تفسیر قبول توبہ کا وعدہ جو اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے اس کی مرضی، اور نہ ان کی جو کافر مریں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر، اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا شیخ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ مریدین نے عرض کیا کہ حضور، یہاں ایک پنڈت جھاڑ پھونک کرتا ہے اور اس کا علاج بہت چلتا ہے، اگر حکم ہو تو اس کے پاس لے چلیں۔ فرمایا میں علاج کے لیے کافر کے پاس نہیں جاؤں گا. مرض نے مزید شدت اختیار کی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے. مریدین اٹھا کر اسی پنڈت کے پاس لے گئے. اس نے پھونک ماری تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوش آ گیا, صحت یاب ہو گئے. آپ نے اپنے آپ کو صحت مند پایا. پنڈت کو دیکھ کر استفسار فرمایا کہ تمہیں علاج میں یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگا میرے گرو یعنی استاد نے مجھ سے بچن یعنی عہد لیا کہ نفس جو کچھ کہے اس کا الٹ کرنا. لہذا جب ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے تو گرم پیتا ہوں, چاول کھانے کو جی چاہتا ہے تو روٹی کھا لیتا ہوں. اس طرح نفس کے کہنے کا الٹا کرتے رہنے سے مجھ میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کب منع کرتا ہے؟ فرمایا یہ مسلمان ہونے سے منع کرتا ہے تو تمہارا اصول ہے کہ تمہیں اس کے کہنے کا الٹ کرنا ہے, یعنی تمہیں تو مسلمان ہو جانا چاہیے. یہ بات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس دل نشین انداز میں ارشاد فرمائی کہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا میں اپنے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں, اور بڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ, اس نے سیدہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ظاہر کا علاج کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا احسان چکاتے ہوئے اس کے باطن کا علاج کر دیا. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم کا علاج کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی روح کا علاج کر دیا. اس نے ظاہری مرض دور کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے باطنی یعنی کفر کے مرض کو دور کر دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو چائے پان کے عادی, غذا کے ساتھ ساتھ چائے اور پان میں بھی کمی کا ذہن بنائیں. یہ نہ ہو کہ آپ غذا میں کمی کرنے چاہیں اور نفس مکار آپ کو بھوک مٹانے کا جھانسا دے کر چائے اور پان کی کثرت کی آفت میں پھنسا دیں. چائے گردوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے, پان گٹکا مین پوری خوشبودار سونپ سپاری وغیرہ کی عادت نکال دینے میں ہی عافیت ہے. جو لوگ ان کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو مسوڑوں منہ اور گلے کے کینسر کا اندیشہ رہتا ہے. زیادہ پان کھانے والوں کا منہ اندر سے لال ہو جاتا ہے, اگر مسوڑوں میں خون یا پیپ ہو گیا تو ان کو نظر نہیں آئے گا, پیٹ میں جاتا رہے گا, اور شاید ان کو معلوم بھی اس وقت ہوگا جب خدا نہ خواستہ کسی خطرناک بیماری نے جڑ پکڑ لی ہوگی. امیر حسن فرماتے ہیں کہ پاکستان میں غالباً کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی, لہذا دولت کے حریص افراد جنہیں دنیا اور آخرت کی برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ملا کر کتھا نما بنا کر بیچتے ہیں, اور یوں بیچارے پان خور طرح طرح کے امراض کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. جو کی سوکھی روٹی ہو یا گھی سے تر بتر پراٹھا, پیٹ میں جانے کے بعد دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جو ہی نوالا حلق سے نیچے اترا اس کا ذائقہ ختم, جو ہاتھ میں آیا وہ پیٹ میں ڈالتے چلے جانے, اور ڈٹ کر کھانے میں زبان کا مزہ تو صرف چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے مگر اس کے دینی و دنیاوی نقصانات دیر پا ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آشکار ہو جائے گا کہ دو منٹ کی لذت کی خاطر آخرت کا طویل حساب سر لینا برسوں تک چلنے والی بلکہ قبر تک پیچھے کرنے والی بیماریوں کو گلے لگانا ہرگز دانش مندی نہیں. لہذا پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم کھانے ہی میں عافیت ہے. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گھڑی بھر کے لیے خواہش کی پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے. یا وہ گوئی ڈٹ کے کھانا خوب سونا چھوٹ جائے، دنیاوی لذات سے دل کاش میرا ٹوٹ جائے. تو غور کیجئے، منہ میں پانی لانے والا، خوشبو سے معطر، گھی میں تر بتر، لذیذ ترین چٹ پٹا نوالا، بڑے شوق سے اگر منہ میں ڈالے اور چپڑ چپڑ کر کے چبا کر جوں ہی حلق سے نیچے اتارے کہ اچھالا آ جائے اور کہ باہر نکل پڑے، تو اب اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. یہ ہے اس لقمہ تر کی حقیقت. مزید اس لذیذ کھانے کی حیثیت کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک محلے میں بیت الخلاء کی صفائی کی جا رہی تھی اور فضلہ یعنی پاخانہ بکھرا ہوا تھا. لوگ ناک پر رومال لگ کر تیزی سے وہاں سے گزر رہے تھے کہ فضلے نے بزبان حال پکار کر کہا کہ اے بھاگنے والو، ذرا ٹھہرو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے تم خوب مشقت سے مجھے کمایا، بڑی محنت سے پکایا اور مزے لے لے کر کھایا، اپنے میدے میں چھپایا. افسوس، تمہاری تھوڑی دیر کی صحبت نے میرا یہ حال بنا دیا. مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہاری لذیذ بریانی ہوں، میں تمہارا گھی سے تر بتر پراٹھا ہوں، میں تو تمہارا چٹپٹا قورمہ ہوں. دیکھو مجھے جو دید آئے عبرت نگاہ ہوں. الحمدللہ، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اور اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهل. یا رب یا رب وسلم ہماری ہمارے ماں باپ ساری امت کی مغفرت فرما، درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہمیں اپنا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. ہر مسلمان کی بیماری، قرض داری، بے روزگاری، بے جام جام ہمیں بازی، بے اولاد اور ہر طرح کی پریشانی دور دور فرما. اسلام اور بالا فرما، دشمن اسلام کالا کالا فرما. جس کی سینے لیے دعا کی یا رب کہا، کر دے تو بھی یار تو ہر بے کر کو مجبور کی. یا الٰہی رحم برما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے لے شاگرد رکھ مجھے علم حق دے با تیرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر دے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر معروف کری معروف دے خود سری جن جن حق میں گن جن با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا اب دیواز دے یا واسطے بل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے دے حسن و سعاد بل حسن اور ابو سعید قادزاد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن دے رزقِ حسن بندہ رزاق تاج الانبیاء کے واسطے نمرا بی بی کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی فضا کے واسطے سور عرفان حمد و ثنا بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم ہم ہمر پر نار غم گلزار کر داری بادشاہ کے واسطے پالا کو دیا روئے ماں یا مولا جمال اولیاء واسطے محمد کے لیے روزی کرا رمن کے لیے بدل اللہ سے گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات برکات عشق دے عشق عشق کے ان کے واسطے دے آتے محمد کے لیے کر رہی عشق ہم راہ پیش والے واسطے دل کو اشارہ کو سسرا جان کو نور کر کر اچھے پیارے شم شم دی بدر الہلا کے واسطے تو جہاں میں فاطمے میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پر دیا کر کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا اہلیا دین پیر با صفا کے واسطے احینا دین و دنیا سلام عبدالسلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد نے عطا کر کر چشم تر سوتے گر جاتا عطار کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر کر چشم تر سوئے گر یا دادا عطا اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیات دے علم و عمل افو عرفان عافیت ہر ہری گدا دیوالے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ تھا ہمارا مدنی حلقہ. اس طرح سے فجر کی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کی تلاوت, فیضان سنت کا درس اور یہ شجرہ شریف پڑھیں گے تو ہمارے وقت پورا ہو جاتا ہے. اور ثواب دیکھیں, یہ ثواب حج اور عمرے کا ثواب. اور چاش کی نماز پڑھنے والا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہر رکعت پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. چاش کی نماز پڑھنے والے کی روزی میں برکت کی جاتی ہے. چاش کی نماز پڑھنے والے کے لیے مستحکم پہاڑ دعا کرتے ہیں. تو صبح ہی صبح اگر مسجد میں آ جائیں اور اشراق چاش تک, کیونکہ یہ سنت بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز اشراق ادا کرنے کے بعد ہی دولت خانے پر تشریف لے جاتے تھے. یہ سنت بھی ہے, مسجد بھی آباد رہے گی. اور پھر جب گھر میں جائیں, جیسے ابھی گھر جائیں گے, تو علماء نے اس موقع پر بھی ایک بڑا پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اب صبح ہی صبح آپ نے نماز پڑھ لی, اشراق چاش پڑھ لی, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر لی, اب گھر میں جانا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں جب داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو, گھر والوں کو سلام کرے جب داخل ہو, درود پاک پڑھے, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا, اس سے اس کے گھر سے پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں یہ سب دور ہو جائیں گے. عمل کر کے دیکھیں, عمل کر کے دیکھیں کہ اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو آج ہی سے کر لیں, جو اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور ڈھیروں برکتیں حاصل کریں گے. شاہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مجلس میں بیٹھا پس اس نے کثیر گفتگو کی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو بخش دیا جائے گا جو اس مجلس میں ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمیشہ نگاہ ہو جھکا